สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันอาทิตย์นี่คือเสียงจากสีบานะครับชีวิตพระเยซูตอนที่167ข้อแกะตอนที่1ครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ยอห์นบทที่10ข้อที่1จนถึงข้อที่6ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันพิธีนี้ก็เรียกร้องให้เราที่จะตรวจดูสถานภาพของเราตรวจดูชีวิตของเราว่าเราเป็นลูกแกะของพระเจ้าและพระเยซูเองนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะและพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายในข้อที่7พี่น้องครับถ้าหากว่าเราดูในบริบทจากบทที่9เรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของคำอุปมาเรื่องข้อแกะหรือแกะและก็ข้อนะครับอยู่ในเยรูซาเล็มครับพระเยซูเสด็จมาร่วมเทศกาลอยู่เพิงนะครับหรือเทศกาลอยู่เพิงนั้นมีชื่อหนึ่งว่าสุคตนะครับซึ่งมาจากคำว่าสุก้าเป็นภาษาฮีบรูครับแปลว่าเพิงครับเทศกาลอยู่เพิงนั้นจัดขึ้นเป็นเวลา8วันด้วยกันตอนปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมครับเพราะนี่เป็นเทศกาลหนึ่งใน3ที่ยิ่งใหญ่นะทุกๆปีนั้นผู้ชายชาวยิวที่มีอายุ12คนจะต้องเข้าร่วม1ใน3เทศกาลนี้นะครับเทศกาลแรกก็คือเทศกาลปัสกาเทศกาลที่2ก็คือเทศกาลเพนเทคสเตย์นะครับและเทศกาลสุดท้ายก็คือเทศกาลอยู่เพิงครับเป็นเทศกาลประจำชาติเทศกาลที่พวกเขาจะต้องไปร่วมให้ได้พี่น้องครับเทศกาลอยู่เพิงนี้เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเดี๋ยวอพยพนะครับจากอียิปต์นะครับเป็นเวลาที่ชาวอิสราเอลต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ถึง40ปีครับและเต็นท์ก็คือเพิงและเต็นท์ก็คือกระโจมและในที่สุดเต็นท์นั้นก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคำสั่งของพระเจ้าให้เป็นพับพลาครับพับพลาก็คือเต็นท์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเต็นท์ที่เป็นที่สถิตเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลถึง40ปีพี่น้องครับในระหว่างเทศกาลนี้ประชาชนจะทำเพิงจากกิ่งไม้ครับและอาศัยอยู่ในเพิงเหล่านี้ตลอดเทศกาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง8วันของเทศกาลอยู่เพิงนี้ได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่7ถึงบทที่10ครับถ้าพี่น้องตอนเย็นๆนะครับหรือเช้านี้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปโบสถ์อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านในบทที่10ตลอดครับแต่ว่าท่านมีเวลามากกว่านี้ท่านอาจจะอ่านตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่10เลยนะครับเราจะเห็นคำสอนของพระเยซูซึ่งพระเยซูได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจรับใช้พระเจ้าในเทศกาลอยู่เพิงนี้ตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่10ของพระธรรมยอห์นครับพี่น้องครับจากบริบทในบทที่9เราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นกำลังเสร็จจากการรักษาชายตาบอดครับแต่พวกฟาริสีก็เป็นประเภทที่ว่าไม่สนใจว่าชายคนนี้จะได้รับการรักษาหรือเปล่านะครับพวกเขาก็ไล่มีใช้คำว่าโยนชายคนนี้ออกมาจากพระวิหารไล่ออกจากศาสนาเลยครับเพราะเขาพูดว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูนะเป็นพระบุตรของพระเจ้าส ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับองค์ทรงเป็นแต่พวกฟาริสีรับไม่ได้ครับดังนั้นพระเยซูก็เลยเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถจะมาถึงพระองค์ได้อย่างไรนะครับประชาชนจะเข้าข้อได้ยังไงพระองค์เป็นประตูครับพระองค์เป็นประตูที่จะนำหรือเป็นทางนั้นที่จะนำแกะของพระองค์เข้าข้อครับข้อแกะในข้อที่หนึ่งนั้นเป็นที่ที่ขังแกะไว้ในตอนกลางคืนมีประตูเข้าทางเดียวครับใครก็ตามที่เข้ามาโดยเป็นปีนฝ่าเข้ามาหรือเป็นการเรียกว่าละเมิดล่วงละเมิดเข้ามาก็ถือว่าเป็นขโมยนะครับเข้ามาอย่างลับๆก็ถือว่าเป็นขโมยให้เราสังเกตในข้อที่3นะครับว่าจะมีนายประตูด้วยนายประตูนะครับนายประตูคุมประตูอยู่บุคคลนี้เจ้าของแกะหรือผู้เลี้ยงนั้นจะให้แกะนะครับตั้งให้ดูแลแกะที่อยู่ในคอกจนกว่าผู้เลี้ยงแกะจะมาหาแกะของเขาขโมยมานี้เราเห็นว่ามีผู้เลี้ยงแกะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับและแกะก็รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงก็รู้จักชื่อของแกะแต่ละตัวถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเรียกชื่อแกะนะครับแกะก็จะไม่ตามไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เมื่อผมได้เตรียมบทเรียนนี้พี่น้องครับมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ยินเสียงพระเยซูเรียกชื่อของผมเหลือเกินนะครับก็คิดถึงเพลงหนึ่งครับครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขเพลงนี้ร้องง่ายหลายคนชอบร้องนะครับเพราะจังหวะดีจังหวะกระจับกระเฉงและรื่นเริงครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขครั้นเรียกชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับมีวันหนึ่งครับเราจะได้ยินเสียงเรียกจากผู้เลี้ยงของเราก็คือพระเยซูครับที่เบื้องบนนั้นเมื่อเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุขก็คือเมืองบรมสุขเกษมครับชื่อของข้าอยู่ที่นั่นหมายความว่าเราได้เข้าในคอกแกะอันถาวรครับที่พระเมสสโกดกผู้เลี้ยงของเราพระผู้เลี้ยงของเราก็จะเลี้ยงดูเราตลอดกาลพี่น้องครับเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์การเรียกชื่อนั้นแสดงว่าผู้เลี้ยงรู้แกะรู้จักแกะของเราแกะขององค์พระองค์นะครับแกะของพระองค์ก็รู้จักผู้เลี้ยงและนี่คือความคุ้นเคยครับความสัมพันธ์นี้นำไปถึงการรู้จักเกิดจากการรู้จักและเกิดจากความคุ้นเคยนี่คือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นแกะของพระเจ้าเราจะคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าหรือเปล่าการคุ้นเคยจากเสียงของพระเจ้านั้นก็เกิดจากการที่เราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อเราได้เห็นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราได้ยินคำบางสิ่งบางอย่างหรือการแนะนำบางสิ่งบางอย่างเราจะคุ้นเคยครับว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่เรียกเราผ่านทางบุคคลทั้งหลายผ่านทางสถานการณ์แวดล้อมผ่านทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันในชีวิตพี่น้องครับหากจะเราจะเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเราจะได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงของเราทุกๆวันเสียงของผู้เลี้ยงของเรานั้นอาจจะมาเป็นเสียงจริงๆหรืออาจจะมาเป็นสถานการณ์แวดล้อมอาจจะมาผ่านผู้รับใช้คนอื่นๆหรือผ่านเหตุการณ์อื่นๆหรือผ่านคนบางคนทำให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นเป็นธรรมทัยของพระเจ้าที่พระองค์ได้สำแดงให้กับเราเพราะฉะนั้นหากเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นพอลึกซึ้งพอเราจะรู้ได้อันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะสอนเราได้ชัดเจนแต่ว่านี่เป็นความสัมพันธ์เมื่อเราได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงของเราเราก็จะรู้ว่านี่คือเสียงของท่านเสียงของพระองค์เมื่อเราได้ยินและเราก็จะคุ้นเคยครับและเราจะตามท่านพี่น้องครับในข้อที่6บอกว่าคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขายังไม่เข้าใจความหมายเพราะอะไรครับเพราะเขายังเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระเยซูแต่ยังไม่คุ้นเคยกับพระองค์มากนักครับ 2-3 ปีที่ใช้เวลากับพระเยซูเขาจะต้องยอมรับเสียก่อนว่าเขาเป็นคนบาปเขาเป็นผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และเขาต้องมีพระเยซูและยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเขาพระเยซูไม่ใช่เป็นศาสดาหรือเป็นครูหรือเป็นอาจารย์แต่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงช่วยได้และพระเยซูรู้จักเขาพระองค์ปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับพระเยซูรู้จักเราพระเยซูเรียกเราและเลือกเราไว้เราจะต้องตอบสนองต่อการเรียกการเลือกของพระเยซูและเราจะต้องตอบสนองไปถึงที่สุดก็คือเชื่อฟังพระเยซูพี่น้องครับการเชื่อฟังพระเยซูนั้นแสดงออกถึงการคุ้นเคยการที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นเราตามพระองค์ครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับในข้อที่7จนถึงข้อที่18ครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่านอกจากที่พระเยซูบอกว่าทรงเป็นประตูของแกะพระเยซูบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อแกะ2นะครับพูดถึงผู้เลี้ยงที่ดีครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการรับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์และขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านที่จะเป็นแกะซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟ้นทำให้เราทั้งหลายคุ้นเคยและเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไปอาเมน